Hola a tothom, benvinguts i benvingudes. Això es diu Jazznàtics i aquest és un programa especial de Nadal, de Christmas en el món del jazz. De principi a final, amb Rafael Corbí, el millor del Nadal, i ritmes com aquests de Samuele Pagliarini, Jingle Bells. Després de la música de Samuele Pagliarini, continuem el nostre programa amb The Christmas Song, aquesta peça que ens porta Carol Sulhalter. Thank you. La següent proposta és arxiconeguda. Es diu Santa Claus is Coming to Town amb Kate Kelly. Better watch out, you better not cry. Better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's lordy or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So pick up for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better Santa Claus forgot, and goodness knows he didn't want a lot. He sent a note to Santa for some soldiers and a drum, and it broke his little heart when he found that Santa hadn't come. In the street he envies all those lucky boys and wanders home to last year's broken toy. I'm so sorry for that laddie, he hasn't got a daddy's little boy that Santa Claus forgot. minuts que estem compartint amb la gent de New Orleans Quarter, que a més ens felicitaven el Nadal amb algunes peces típicament nadalenques que es trobaven amb el seu àlbum Christmas Jazz del 2001. Després de la música d'aquesta formació, d'haver escoltat a New Orleans Quartet, passem al Nadal segons Mr. Oscar Peterson. An Oscar Peterson Christmas, del 1995. God Rest Ye Merry Gentlemen, or What Child Is This? Oscar Peterson ens ha acompanyat amb aquestes tres peces. Seguim amb aquest especial, un especial nadalenc amb la música de Jazz Natics. El següent protagonista és Dave Koff, des de l'àlbum Smooth Jazz Christmas. Thank you. reach me by trailway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by caravan. Cross the desert like an Arab man. I don't care how you get here, just get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a tree and swing rope to rope. Take a sled and slide down slow into the arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze of hope. I don't care how you get here, just get here if you can. There are hills and mountains between us, always something to get over. Oh, but if I had my way, surely you would be closer. Ha estat un especial de Nadal amb diversa gent protagonista que ens ha acompanyat amb aquests darrers minuts, Oscar Peterson i després Dave Koz i aquestes cançons del seu Smooth Jazz Christmas del 2001. Per acabar el programa, us passarem una peça que ens portava en Joy DeFrancesco i es deia The 12 Days of Christmas. Amb aquesta peça arribarem fins al final del nostre programa, des del seu àlbum del 2014, Home for the Holidays. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió aquí a Jazz Natics.